بسم الله الرحمن الرحيم. قدر من مشر غرور بسم الله الرحمن الرحيم قدر من مشر غرور محترم مزامل سب تاسر كلاوي لا باب موهر كلارا ولا تاسو ته زحمت درکړو. غواړو چې تاسو سره د ارادې د اخبار لپاره د هیواد د روانو حالاتو په باب باندې ستاسې نظر په هکله مرکه وکړو، او انشاءالله چې ستاسې د نظریاتو په رڼا کې به زموږ لوستونکي او زموږ هیوادوال کیدای شي چې خپل اهداف ومومي او د هغې په عملي کولو کې انشاءالله چې مفید تمام شي. محترم ورور مزامل صاحب، که تاسې لطف وکړئ، په دې وروستیو وختونو کې تاسې کابل ته یو سفر کړی و. لومړی که په لنډ ډول راته ووایئ چې دا سفر د څه دپاره و او نتیجه یې څه شوه. خوشحاله یم ستاسې دفتر ته راغلم، او دا د تیر جهاد دوران نه رافاتې په امن کې فاتې دفتر ده. د کابل سفر خو اصلا د یو تعداد د افغاني ورونو د دې تشویش نه چې په وروستیو حالاتو کې چې یو تعداد زیات پاکستانی ورونه د خپلو ملایانو په فتوا او هلته د امریکایي فوز د راتګ بمبار اوازو او عمل په نتیجه کې لاړ افغانستان ته، او افغانستان کې حالات زر عوض شول او طالبانو ونه شو کولی چې دا خپل بیرونی دوستان صحیح سنبال کړي. زیاتې طلب شول، زیاتې اسیر شول، او څه پکې ورک دي. موږ په دې خاطر چې خلک فکر ونکړي چې په افغانستان کې د پاکستانیانو په رابطه د افغانستان خلکو بې تفاوتي کړې، او پاکستانی ورونه زموږ د ملک د حالاتو نه درست خبر نه دي. هلته هم دغسې سیاسي احزاب دي، جهتونه دي، دښمنۍ دي. په دې منځ کې د یو بیرونی سړي تګ واقعا خطرناک حالت ده، هیڅوک یې نشي کولی سنبال کړي. نو موږ د دې ویرې نه چې ما بعد دا دښمني پاکستان ته را انتقال شي او پاکستانی ملت په دې جذبه کې لاړ شي چې موږ دلته دومره مهاجرو کوربه یو، او هلته زموږ محدود خلک لاړل او د دې سرنوشت سره مخامخ شوه. خاصتاً چې اوس هغوی د راغلي جهت په لاس کې اسیر دي. نو موږ د دې دپاره دغه یوه طبیعي غونډه د عاجل طور د افغانانو په منځ کې جوړه کړه، تر څو یو هیئت لاړ شي هلته چې کوم ځایونو کې قومندانانو سره جبهو سره پاکستاني ورونه اسیران دي، چې هغوی په ابرومندانه او په صحیح طریقه باندې بیرته خپلو کورو ته راشي. او دغه وروري د دې دوه ملتونو په منځ کې چې ده، دا د یوې بلې توطیې ښکار نه شي. نو نتیجه یې څنګه سفر؟ جلال آباد کې موږ سره د دې چې اول ورځ شورا رسختي وه، اکثره پاکستان ته راغلي وو، ومنه لیدل. خو د څه قومندانانو ورونو سره هم چې ولیدل، هغوی وویل چې شته پاکستانیان موږ درسپارو، او رښتیا هم هغوی یو 50 کسه پاکستاني ورونه هیئت ته وسپارل، او هیئت هغه باجوړ کې په خپلو کورونو وسپارل. په پاتې سفر کې کابل ته لاړو. هلته هم د استاد رباني، استاد سیاف، قانوني صاحب او فهیم سره ولیدل. څلورو واړو سره د همدې محوري موضوع په رابطه خبرې وشوې، او هغوی وعده وکړه چې تاسې پاتې شئ چې موږ دلته په دې جبهاتو کې تیت خواره پاکستاني ورونه راټول کړو، او هغه چې د امریکا د مداخلې نه وروسته راغلي دي مخامخې تاسو ته وسپارو. موږ په دې خاطر چې عجله هم درلودله او په عجله تللي وو، نو لس کسه د هیئت هم هلته هغوی ته په کابل کې پرېښودل چې دا بندیان تنظیم کړي او رایې ولي. امید ده چې په دې لنډو ورځو کې هغوی هم راولي او خپلو کورو ته یې وسپاري. ډېر ښه صاحب، بخښنه غواړم. نو تاسو په دې خپل سفر کې د کابل حالات څنګه ولیدل؟ کابل حالات په دوه ورځو کې درست معلومول دشوار کار ده، مګر هم چې ما د کابل واټو او جادو ته کتل، داسې فکر کوم چې ډیر وحشت نه یې شوی. هغه وحشت چې په شمالي کې اجرا شوی و، بله لکن دا معلومات دقیق نه لرم چې اوازه وي چې کابل کې د یو تعداد خلکو کورونو د شپې د خوانه تعقیبېږي، ځورول کېږي. ما داسې څوک ونه لیدل چې په دې رابطه ما ته شکایت وکړي. زمونږ وخت هم کم و، هغه به نو د وروستي پړاو خبره وي، خو فکر کوم لکه د شمالي غونډې دلته عکس العمل شدید نه و. جناب مزمل صاحب، دا خو تاسې اوس هلته حالات ولید او دا خلک شمال اتحاد هم کابل ته داخل شوی دی، نو ځینې خلک داسې انتقاد کوي چې د شمال اتحاد کابل ته باید نه وای داخل شوی. ستاسې په نظر د دوی داخلېدل مواجه دي څنګه دي؟ د شمال د جبهې کابل ته داخلېدل هم یوه د شرم خبره وه، او نه داخلېدل هم یوه د شرم خبره وه. په هر صورت فکر کوم نظر چې هغوی توجیه کړه د نه داخلېدلو نه یې داخلېدل ښه و، په دې خاطر ښه و چې که نه و داخل شوي تر شا امریکایانو دا کار صحیح نه ده تنظیم کړی، کیدای شي په دې کې ډېر وسیع فجایع رامنځته شوي وای. نو په دې خاطر هغوی چې ننوتل چې اخالیګا ډکه کېږي، د هغوی خبره ده چې کوم حوادث چې محدود په کابل کې پیښ شوه هغه د همدې نه پیښ شوه چې هغه ساعتو کې چې موږ کابل ته نه و ننوتلي او طالبان ته کډه شوي وو، په هغه لحظاتو کې خپله د داخل نه د چورو چپاول عملیه اجرا شوه. نو هغوی وویل چې موږ په دې خاطر عوامرو او تعهد ته ونه کتل شي، دلته کیدای شي څه فجایع ایجاد شي او بیا به یې مسؤلیت زموږ په غاړه وي. مزمل صاحب، تاسې اشاره وکړله چې که چېرته دا کار امریکایانو ښه نه و تنظیم کړی نو دا باندې تاسې فکر کوئ دا به قصدن همداسې و که اصلا امریکایان د افغانستان د دې حالاتو په باندې صحیح درست معلومات نه درلود؟ دا د هر زورور خصوصیت دی. امریکا د دې زورورو په راس کې یو زورور ملک ده. هغه چې یو کار غواړي غواړي نو چې د خلکو دا اوس چې هغوی بمباري کوي او ماشومانو ته هغه ډالر ټولوي یا بسکټ رالیږي، دوی فکر کوي چې کیدای شي په دې باندې دوی هغه خالیګا ډکه کړي، در صورت چې دا د دوی یوه هڅه ده. زمون خلک امریکایان پیژني. امریکایان اصلا فکر کوم چې د روسانو نه هم په بتر حالت کې دي، چون موږ د اجنبیانو په رابطه د عکس العمل او د کرکو په آخرنۍ ستړې مرحله کې واقع یو. نو امریکایان د دې نه مطمئن دي چې افغانان د دوی په رابطه عکس العمل درست نشي ښودلی. افغانان د خپلو داخلي کشمکشو عکس العملونو ډېر ستړي کړل. د همدې ستړي فرصت نه په استفاده امریکا یقینا د روسیې نه بدترین عملیات په افغانستان کې اجرا کړل. په کمه موده کې تقریبا د روسانو په سلمه مرحله کې هغوی وکولی شول چې د روسانو لس برابره زیات بېرحمه عملیات وکړي. په جلال آباد کې، قندهار کې، شمال کې بسته کلي نسکور کړل. نو اصلا امریکایانو چې دا کومه عمله شروع کړې ده په دې عمله کې اصلا هغوی ته بنیادن د افغانستان قوم مطرح نه ده، هغوی ته ماغه خپل د تجارتي مرکز قربانیان سترګو ته درېږي او د خپل فنتاګون د سقوط غرور په همدې جذبه هغوی دا عملیات کوي او د هغوی نه د دې توقع هم نه ده په کار چې هغوی ولې د اوس وخت کې چې د یو جهاني قدرت ده دومره اندازې ته د دې حادثې تندۍ او صفې راخیستې دي. امریکایان همدغسې تاریخ هم لري، دوی په ویتنام کې هم همدغسې عجله باندې ننوتل او افغانستان کې د دوی تالی دا دیدي چې بینني شرایط عوض شوي دي او زمون قوم ستړی ده. دوی دا دواړه در کوي. په همدې خاطر دوی د ډېرو شیانو پروا نه کوي چې څه پکې پیښ شي څه پکې پیښ نه شي. درست. مزمل صاحب، د شمال اتحاد کله ځان شمال اتحاد ګڼي او کله متحده جبهه ګڼي، ستاسو په نظر دا د دې ترکیب څنګه دی؟ دا افغانستان شموله دی که یوازې په شمال پورې محدود دی؟ د شمال اتحاد خو خپله په ځان مخکې متحده جبهه ایښوده. په دې جبهه کې څه مختصرې نمونې د جنوب هم وې چې په هغه کې حاجي صاحب قدیر، استاد سیاف او سباون صاحب څو نور کې د شي د سيري په کې وي په صورت د شمال جبهه اصلا د هغو کابل باندې د مسالت جهت امتداد ده چې په کابل باندې د طالبانو د تسلط وروسته هغوی دفاعي حالت ونیو او بل اخر د امریکا د بمبار په نتیجه کې هغه دفاعي حالت د دوی په هجومي حالت ایواز شو او اوس بیا بیرته کابل ته رسیدلی دا هغه زور شکل ده چې په هغه یو شکل د کابل ووت او په هغه پخواني شکل بیا کابل ته راغی. ستاس په نظر دوی به بیا د تیر په شان باندې په سیاسي قدرت باندې یا دولتي قدرت باندې انحصار ونی کی تاسو د هغه مشرانو سره ملي دلی کتلی دي څه نظر دوی خبره د ټولو بل اتفاق دا و چې دا ځل من تیر اشتباه نه تکرارو او د انتقال لپاره بالکل چمتو یو مونته زینوې د انتقال په رابطه دا د احتیاط نه ډک خبره وکړه چې انتقال هر چاته نکو انتقال باید دوی داسې جرګې ته چې افغان شمولي ولایت شمولی نجات شمولی وسیع جرګی وسیع جرګی ته چې ملت فکر وکړي دا شی موږ دوی ته انتقال کړی ده په دغه تحفظ باندې دوی دغه آمادګي هلته وښودل شوه او زه چې فکر کوم شاید دوی د تیرو ترخو حوادثو رښتیا هم په دې قانع کړي وي. مزمل صاحب دا ځل خو د دوی سره عملاً امریکایان هم کومک کوي او د دې نه مخکې دوی د روسانو سره هم ځینې پروتوکولونه وکړه او روسان هم ځان سره راوستي دي دا اوس سفارت خلاص کړی دی هلته. تاسو په دې باب څه نظر لري؟ روسانو سره دوی صلاحیت لري چې باید افغانستان د تیرې غمیزې نه په درس اخیستو پند اخیستو سره بیا هم دوی د روسانو سره پروتوکول وکړي یا روسان هلته سیاسي دفتر ولري او سفارت ولري؟ زه خپله د ټولو افغانانو خلاف متاسفانه چې دا روحیه لرم چې د روسیې د شکست نه بعد او د کمونیزم د شکست نه بعد زما کرکه تر ډیره حده د افغاني کمونستانو په رابطه او د روسیې په رابطه کمه ده او خاصتا د امریکا د دې ناڅاپه او بې مقدماتو هجوم په رابطه او اوس چې د هغوی او انګریزانو فوز افغانستان ته پیاده کیږي په داسې شرایطو کې زه فکر کوم چې امریکا بی اجازه او د افغانستان د خلکو د اراده خلاف بی دعوت افغانستان ته راځي زه فکر کوم چې روسان هم دغه سي یو ملک چې موږ په مقابل کې عکس العمل وکړو او اوس وخت کې د امریکایي فوزونو د ایستلو په خاطر هم دغه حالت خده شي افغانان مجبور شي چې د بیگانه په مقابل کې عکس العمل وکړي چې امریکایي پاتې کیږي په افغانستان کې او امریکایي زمنګ د فاره د یو نظام توجیه کوونکی هغه پاتې کیږي. زه فکر کوم چې روسان د دوی دوه برابر حق لري. روسان چې مخکې راغلي وو د همدې امریکا باندې راغلي وو نو په دې ترتیب باندې زه فکر کوم چې د روسیې موجودیت به په افغانستان کې خپله د امریکا د موجودیت خبر را لنډ کړي او زه په دې رابطه روسان فکر کوم چې شاید همدغه غویم فکر کړی چې دا افغانستان چې موږ دومره پکې برباد شو یوازې امریکایانو ته پرې نه دي. یعنی داسې ډېر زموږ افغانان ډېر داسې نظر لري وایي چې باید د روسانو نه د جنګ غرامت پوښتنه شوی وای یا غوښتل شوی وای او پس د هغې نه کور سره هره معامله کېدله دا به د یو منتخب قانوني حکومت یا د یوې لویې جرګې کار و چې د هغوی سره یې روابط بېرته تعمین کړی وه. تاسې څه نظر لري؟ د جنگ غرامت خو باید واقعا هغو ډلو چې په افغانستان کې د نجیب د سقوط نه بعد حکومت ونیو هغوی باید دا په سر فهرست کې مطالبه کړی وای او اوس هم دا مطالبه زموږ د ملت حق ده چې هر وخت کې یو مرکزي حکومت راشي دا مطالبه په خپل ځای ده او هغه چا چې د افغاني ډلو په افغانستان کې د ملکي خلکو د بېګناه خلکو په رابطه د بیرحم ظلم میچن چلولی زه فکر کوم چې هغوی محاکمه نشي د افغانستان تاریخ نه جوړیږي. زه دغه دوه مسلو کې کاملا د یوې بیرحمۍ یو د بیرحمه تعقیب او د مجازات غوښتونکی یم. اوس چې امریکایان هم افغانستان ته په دې عمله کې شریک شول فکر کوم چې امریکایي بسکټ او د امریکا ماشومانو یو ډالر به د افغان با عظمت ملت او د غلطونکو نسلونه د امریکا د جنایت نه غن کی په غفلت کې وانه چي. زه فکر کوم چې دویم ځل چې دا مطالبه موږ لرو د امریکا او د روس او د هغو تیرو ذلیلو انګلیسي فوځیانو نه لرو چې برنه حق یو مجموعه راوسته او د بګرام په میدان هوایي کې ځان په دې تهمت کې ککړ. جناب زمل صاحب، دا اوس افغانستان بیا هم د تیر پشان په قومندان سالاری باندې یا په حساب سنتي مسایلو باندې اوس لکه پرزن مشرقي شورا او کابل کې مثلا شمالي اتحاد یا په کندهار کې په هرات کې اسماعیل خان داسې په جنوب برخه کې پکتیا او پکتیکا دي ځای کې مختلف ویشونه روان دي اداري لحاظ نه دغه تقسیمات داسې په نظر څومره دغه لري په ځای کار دی یا په دې شرایطو کې یا باید د دې مخه ونیول شي؟ زموږ محترم قومندانان وروڼه چې دا دویم ځل راتګ زما پیلورېږي نه کاشکې په خپل کور کې پاتې شوی وای. خو په هر صورت چې دوی راغلل دوه اساسي شیان د دوی د حیثیت د ساتلو ضمانت کوي شي. اول دا چې دوی هر څه ژر په خپلو منځو کې رابطه ونیسي او ځان په یو ملي قوت باندې عوض کړي، یعنی یو واحد دریز ولري. او دویم دا شی چې دوی د خلکو سره په معامله کې او د موقت نظام په جوړېدو کې چې دا څو ورځې چې بل نظام راځي په دې کې دوی ثابته کړي چې دوی هغه پرونی مجاهدین د ازادۍ نه بعد نه دي. دوی دا سلوک، دا برخورد، دا هر څه یو ژور بدلون خلکو ته وښيي. کدا دوه شیان دوی زر چې یو د دوی په منځ کې وحدت نه وي، بیا جلال آباد بیلي، پکتیا بیلي، قندهار بیلي، دا مسله. او بله ده چې د دوی په سلوک او کرکتر کې فرق نه وي راغلی. بیا هماغه پایکپي، هماغه ببر سرې مجاهدینی او هماغسې په ښارو کوڅه کې د دوی بیروباري. زه فکر کوم چې دا ځلې به دوی د آخر ځل لپاره په ډېره بدرنګ شکل نه پاکستان ته بلکې په خپل کور کې کېنول شي. دوی ته پکار دي چې په دې رابطه جدي فکر وکړي. مزمل صاحب، کله چې یو پوښتنه بل وکړم چې دغه روان حالت د افغانستان په دې خصوصا وروسته د کمونستانو د سقوط نه چې دا کوم څپې په افغانستان را روانې دي، د دې مسؤلیت او علت په څه کې ګورئ؟ صاحب، څوک مسؤول دی او علت به څه؟ د دې دوه عمده علتونه دي د داخل نه. اول علت دا ده چې زمونږ د افغانستان په خلکو کې د جهاد په دوران کې یو مقبول قیادت چې وکولی شي د افغانستان خلکو متحد کړي، د استعداد د نگانه پکې دغسې یو مرحلې ته را ونه رسېده. ټول یا سمتي یا سیاسي یا حزبي لیډران وو، داسې څوک په دوی کې پیدا نه شه چې د هغه دا شخصیت او کرکتر وکولی شي ما بقیه رهبران احتوا کړي او هغه د ټولو مورد د اعتماد وګرځي. په رهبرانو کې دغسې یو هنرمند څوک نه و. او دمدې سوال جز د دې برخې جز دا هم ده چې په رهبرانو کې مجموع دغونه بزرګواري نه وه چې هغه په خپل ردیب کې واقعي خلکو نه یو د ضرورت په مخکې کې او د ملي وحدت په خاطر خیر که د دوی نه په سویه کې اوچت هم نو لږ صبر وکړي او د یو دپاره د یوې مرحلې چانس ورکړي. اول علت دا و. او دویم دا و چې په شرقي ملکونو کې او افغانستان کې مصیبت دا ده چې د شخصیتو په رابطه د اعتماد او د باور خبره یو خطرناک مرحلې ته رسیږي. هغه خلک چې د دې رهبرانو شاته هغوی لویه غلطي دا وکړه چې دا خپل رهبران یې په موقع پرې نه ښودل او د یو بدیل ځایم دپاره یې په وخت اقدام ونه کړ. دا اوس هم لکه د هغې ځوانې کونډې چې د لیورو په تمه د هر میړه نه وتلي، دا اوس هم خلک منتظر دي. مغو زړو احزابو سره یوه مریضه رابطه لري چې خلک خپله راپورته نه شي، یو قیادت ونه ټاکي، نو څه رقم به قیادت رانشي؟ په قیادتو کې خو داسې څوک نشته چې خلک راټول کړي په ځان. خو خلکو کې پکار وو چې دا بزرګواري وکړي چې په یو عادي سړي راټول شي او دا ملت د دې بحران نه وباسي. جناب مزمل صاحب، تاسې خو پوهیږم چې پراخ معلومات دي او هر برخه کې، خو اوس به د چا خبر لاړ شو دی بن غونډو ته. دا بن کې غونډې چې کومې روانې دي د افغانستان په حالاتو باندې، دې په ترکیب باندې ستاسې نظر غوښتو چې دغه کوم جوړښت چې دی، یا څلور ډلو کړی دی، یا په دې څلور ډلو کې ځینې افراد انتخاب شوي دي، په دې به ستاسې نظر څه شي؟ د بن جلسه ډېره بد چانسه جلسه ده. که دا جلسه د امریکا د هجوم نه مخکې په همدې عادت جوړه شوې وای، واقعا کېدای شي لوی افتکار و. زه فکر کوم چې دا بد چانسي دوی ته پېښه شوه. او دویم دا چې بد چانسي په دې کې ده چې که په دې جلسه کې د همدې پسې اخیستو امریکا پسې اخیستو طالبانو د جهت نه یو نماینده، یا د هغوی د حامی قوتونو نه یو نماینده هیئت ناست وای، بیا به هم ډېر کم بود پوره و. او دا بد چانسي دې جرګې ته ډېر د داخل او بهر نه یوه بدرنګي پېښه کړه. اوس هم د بن جلسه سره د دې چې زه نه غواړم هغه وکوبم، ځکه چې ما غیر د بن د جلسې نه هم خو موږ د امید د یو تحرک نه وینو. په دې کې درې د سولې جرګې راټولې دي او متاسفانه چې یو جنګي جهت پکې ده. زه نه غواړم دا ډېره وکوبم، خو زه منتظر وم چې د جنګي ډلو نه ماوره د ظاهر شاه او د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه ډله او نورې د سولې ډلې دا فکر وکړي چې دوی د په دغسې حالت کې چې د امریکا بمبارد روان ده، دوی د یوې بزرګوارۍ نه کار واخلي چې د افغانستان پاتې د خلکو د نمایندګۍ کمبود پوره کړي. دا څلوېښت کسه شپېتو ته جکي، دا شپېته سلو ته جکي، یو داسې جامع تر وول ولې جامع ترکیب ورکړي دغه دپاره. متاسفانه چې زه چې فکر کوم چې هغه خلک چې د دې سولې جرګو نه تللي دي په لویه غلطي کې واقع شول، او دا بدچانسي د اول ځل دپاره زه وېرېږم چې پېښه نه شي. مخکې خو جنګي ډلو جلسې کولې او قدرت یې انحصاراوه، او دا ځل دا مصلح جهتونه دومره وږي ساتل شوي دي چې فکر کوم دوی فکر کوي دا آخرینی چانس ده، دوی پکې پاتې نه شي. دا به د دوی دپاره ډېره شرماوله خبره وي. د یوې خوا نه دا جلسې اصلا د خپلو جلسو ممثلي نه دي دا نمایندګان، او د بلې خوا دوی ته دا حق هغه خپلو قراردادو چې دې سولو جرګو کوم قراردادونه درلودل، ظاهر شاه قرارداد درلوده استراري لویه جرګه، او قبرص جرګې هم دغسې یو قرارداد درلوده، د پېښور جرګې هم دغسې یو قرارداد درلوده. په دې قراردادو کې د دې ګنجایش نشته چې د سولې دا محدود نمایندګان دي د جنګي ډلې سره کښېني او مخامخ د یو حکومت جوړ کړي. دا ګنجایش زه پکې نه وینم، او دا به د دوی دغه کمزوري چې د دوه شیانو پورې مربوطه ده. اول دا چې دوی د کېدای شي د بین المللي جو او یا مخامخ خبره وکړم د امریکایي هیئت د تاثیر لاندې یي چې دغسې یو غلطې خواته دوی رهبري شول، او یا به دا یي چې د دوی په نفسونو کې به څه کمزوري، دوی فکر نه کوي چې ملت د دوی کارونه تعقیبوي، دوی نه ویني. دوی محدود خلک تللي دي او مخامخ حکومت جوړوي. د پنډۍ شورا سل کرته د دې بن د جلسې نه ابرومندانه وه عزیزه وه، د پېښور قرارداد چې پاس که هغه سل کرته د دوی نه ابرومندانه وه. او زه فکر کوم چې شورای حل و عقد او د ملا عمر جلسه هغه هم د دوی نه نیرومنده وه، په هغې کې به دا کمبودي وه چې بین المللي حمایه یې نه درلودله، امریکا یې تر شانه وه. دوی نه باید د امریکا په حمایه دونه حساب وکړي چې دا زخم خو بیا امریکا موږ ته نه شي جوړولی، دا خو د ملت په داخل کې یو زخم پاتې شه، یو اکثریت چې بې نمایندګۍ هلته پاتې ده. حاجي صاحب قدیر په همدې رابطه شاید بړاس ښودلی، زه د پښتون په اعتبار نه وایم، زه من حیث مجموع د ملت په رابطه وایم. سیاسي چې د شمال جبهه چې تر اخره جنګېدلې چې هغه یي باید د نور سیاسي جهتونه مي، نو ولې خلک قبضې ته او قبضه یې آخرینۍ قبضه یې په خپل زور هم نه ده کړې، قبضه یې د امریکا په ذریعه کړې. نو زه دغه کمبود په دې کې وینم، اول چې جامع نه ده، او دویم حجم یې ډېر کم ده، دریم چې په خپل کمبود باندې نه پوهېږي، او څلورم دا چې په داسې حال کې دوی جلسه کوي چې د امریکا عملیات روان دي. دوی بعد یو نیمه میاشت وخت ورکړای وای د یوې جلسې جوړېدلو ته، او ویلي وو چې په یو نیمه میاشت کې باید امریکا خپل عملیات نور افغانستان کې ودروي، چې کله جرګه دایریږي او دغسې یو فیصله کوي د حکومت هلته افغانستان کې بمبارد نه وي روان، د امریکا چې د امریکا بمبارد رواني او دلته دا جلسه د همدغسې یو مختنق بینالمللي جو نه چې د امریکا تأثر مختنق کړی. په دغسې یو حالت کې به د یو افغاني درنې جرګې حیثیت، تاریخي حیثیت څه وي؟ زما د بون په جلسوالو دغه مې لورېږي چې 50 کاله بعد څوک همدغسې خبرې وکړي لکه دازه چې نن کوم. دوی ته پکار وو چې غیر د دې جلسې نه نور افغاني صمد حامد، زه فکر کوم چې صمد حامد وزن د دې هر یوه برخوال نه اوچت ده، همیشه ښه غږېدلی، همیشه درست غږېږي. زه فکر کوم عزیز نعیم د دې ظاهرشاه د کورنۍ د ټولو نه محترم سړی، هغه به د دې جلسې د بل د یو هغه دپاره انتخاب کړی وای. دا همایون آصف چې د همدې کورنۍ ده او په دې جلسه کې شرکت نه لري، داسې په پېښور کې، داسې په ایران کې مهاجرینو کې، په داخل کې، داسې په دولت د شمال په جبهه کې به داسې شخصیتونه غیر د غونه غوینه باید عمل خو داسې نه ده چې بې سړیو ده، خو د سړیو دپاره یې خلک موقع نه ورکوي. نو زه فکر کوم دغه هغه عمده کمبوتونه دي چې که دا جلسه فیصله هم وکړي زموږ د ملت په ضمیر کې به دا کمبوت پاتې وي، او د هغوی په راتلونکي اجراءاتو کې به دا زخم خپل ډېر منفي اثرات وښي. جناب زمیل صاحب، دغه نن تقریبا یو ساعت مخکې یو خبر داسې خپور شو چې د بن جرګې یا غونډه خبرو ته مثلا هلته نږدې شوې ده، او دوی د افغانستان د دغې موجوده حالت د رهبرۍ دپاره څلور کسو نومونه وړاندې کړي دي چې په هغې کې کرزی صاحب دی، او رشید دوستم دی، ستار سیرت صاحب دی، او بل څوک دی درېیم نفر څلورم، دا درې څلور کسې دي. نو د دوی په ارتباط تاسو فکر کوئ چې دوی به وکړی شي دا رهبري ترسره کړي؟ زه خو وایم چې رشید دوستم، سیرت صاحب، کرزی صاحب، دا ورونه باید د دې مرحلې خطورت ته متوجه وي. دا مرحله ډیره خطرناکه مرحله ده. په دې مرحله کې حتی د یوې لویې وسیع فراخې لویې جرګې فیصلې د سوال لاندې دي. څلور کسه بیا په دغه ترکیب باندې هغوی خپله پوهیږي چې کومه خالیګاه چې مولوي صاحب خالص، مولوي صاحب مامن نبی، او انجینر حکمتیار، او استاد سیاف، پیر صاحب سید احمد گیلانی، مجددی صاحب، چې هر یوې د دغو برخوالو سره په ترازو کې واچي، زه فکر کوم چې زه دوی ته هم ډېر احترام لرم، خو دا اوس هم دوی د هغوی د شخصیتونو سلمه نه شي پوره کولی، چې هغوی په دې درنښت نه شي کولی د دغسې درندې مرحلې دپاره کافی شي. نو زه فکر کوم چې د هغوی په غیاب کې به بیا دوی څه رقم کېږي. البته دا کمبود به دوی فکر کوي امریکا پوره کوي، او فکر کوم دا د هغوی دپاره، د هغوی د شخصیت دپاره، د هغوی د افغانیت دپاره ښه خبره نه ده. دا ورونه خپل هم ځان پېژني او دا ملت هم پېژني. ښه خبره دا ده چې که زموږ ملت دغسې یوه جرګه جوړه کړي چې دا څلور کسه انتخاب کړي، زه فکر کوم موږ ټولو ته د منلو وړ دي. لیکن په یوه دغسې مخشوشه فضا کې او مخشوشه جلسه کې د هغوی دغه انتخاب، زه فکر کوم د هغوی د شخصیت په رابطه ځینې سوالونه پرېږدي چې موږ نه لورېږي دا سوالونه د ځینو په رابطه پاتې شي، او خپله به وخت وښيي چې دا ملت په راتلونکي تاریخ کې څه رقم یوې تورې مرحلې ته ننوځي چې چا فکر نه کوه د ازادۍ نه بعد د مجاهدینو مرحله باندې داسې تور توش راکش شي، چې په هغو ګیرو لنګوټیو تور توش راکش. نو د سیرت صاحب او د دوستم او د کرزی صاحب دغه جرأت چې دوی په دغسې جلسې په نمایندګۍ را دمخه کېږي او په امریکا او بین المللي حمایه باندې نازیږي، فکر کومه دا به د هغوی دپاره د عظمت او د لویې څه پرېنه دي. زما دغه مختصر عرض ده چې مزمل صاحب، دا د دې سره د سولې پوځونو خبرې هم کېږي، ستاسې نظر باندې دا معقول کار دی سولې پوځونه راشي را نه شي، که راشي څوک دې راشي؟ زه ډېر شرمېږم د دې خبرې نه، او متاسفانه چې دا شرم موږ ته زموږ مجاهدو رهبرانو پرېښود. هغه ملت چې امریکا ته ویریده، هغه ملت چې روسیې پسې واخیسته، هغه ملت چې ټوله دنیا ته یې نجات ورکړ، هغه ملت بالاخره د دې هم نه شه چې ځان سنبال کړي او هغه د خپل امنیت دپاره بیرونی پوځونه راغواړي. زه خو ډېر شرمېږم چې دا خبره وکړم، او د افغانستان خلک چې غواړي، البته هغوی بیچارهګان په دې لسو کلونو کې ترخې تجربې لري. زه فقط د افغانستان د خلکو د احترام په خاطر د ځواب نه تیریم. زه خپله ډېر شرمېږم چې په دې کې کومه خبره وکړم. نو مزمل صاحب، تاسې دا اوس چې موږ ګورو د همدې بن په حساب باندې داسې ښکارېږي چې د استاد رباني او د قانوني دوی ترمنځ یو درز غوندې پیدا شوی، په دې برخه ستاسې نظر څه دی؟ فکر کوم چې څنګه چې اورم د اخبارونو نه، او څنګه چې د امریکا د هجوم نه مخکې مراحل وښوده، څه اختلافات مخکې مو. زه خپله د اختلاف نه ډېر تشویش نه لرم. افغانان باید په ملي مسایلو اختلاف ولري، د ملي قضایاو کې باید سړی د یو تنظیم په حد کې خپل موقف تنظیم نه کړي. خو زه په دې نه پوهېږم چې په دې اختلاف کې به قانوني صاحب په حق یې او که استاد رباني، که استاد رباني د دې طرفداري چې دا انتقال د ابرومند وشي.